Jack London. Yalancı Güneşe Yolculuk. Seslendiren Akın Altan. Sitka Charlie, piposunu tüttürürken duvarda asılı bir gazete fotoğrafına bakıyordu. Polis gazetesinden kesilmiş bu kağıt parçasına yarım saattir gözlerini dikmişti. Ve ben de yine yarım saattir, fakat çaktırmadan onu gözlüyordum. Belleğinden bir şeyler geçtiği kesindi ve ben... Bu şeyler neyse, onların öğrenmeye değer olduğunu biliyordum. Dopdolu bir hayat sürmüş, görmüş geçirmiş ve üstelik bir insanın yapabileceği olağan dışı eylemlerden en uçtakini gerçekleştirmiş, kendi halkına sırt çevirerek, bir Kızılderilinin yapabileceği ölçüde, düşünüş biçiminde bile beyaz insanların yanında olmayı seçmişti. Kendi sözleriyle ifade ettiği gibi, sıcağa gelmiş, bizim ateşimizin yanında aramızda oturarak bizden biri olmuştu. Okuyup yazmayı hiç öğrenmemiş olmasına rağmen sözcük dağarcığı epey genişti. Bunun dikkate değer bir yanı da, beyaz adamın olaylar karşısındaki davranışını ve bakış açısını tam olarak yansıtabilmesiydi. Bu terk edilmiş kulübe, zorlu bir günün sonunda karşımıza çıkmıştı. Yemeğimizi yemiş, köpekleri doyurmuş ve yataklarımızı hazırlamıştık. Artık, normalde her gün, fakat bu Alaska patikalarında günde yalnızca bir kez gelen ve yorgun bedenle yatağın arasına pipo tüttürmekten başka hiçbir şeyin girmediği o en keyifli saatin tadını çıkarıyorduk. Bizden önce kulübede oturanlardan biri, dergi ve gazetelerden kopardığı resimlerle süslemişti duvarları. 2 saat önce kulübeye girdiğimizden bu yana resimler Sitka Charlie'in dikkatini çekmişti. Büyük bir ilgiyle birinden ötekine geçip sonra tekrar öncekine dönerek onlara bakıp duruyordu. Belleğinde sorular ve duraksamalar olduğunu sezebiliyordum. Söyle bakalım, dedim sessizliği bozarak. Ağzından pipoyu çekerek basitçe, anlamıyorum, dedi. Sonra bir nefes çekti ve piposunun ucuyla polis gazetesindeki bir fotoğrafı gösterdi. ''Şu resim ne demek istiyor anlamıyorum.'' Resme baktım. Acıyla yüzü kasılmış bir adam, sağ elini kalbine bastırmış biçimde arkaya doğru düşüyor, karşısında da namlusundan duman çıkan bir tabanca tutan bir adam duruyordu. ''Bir adam diğer bir adamı öldürüyor.'' dedim şaşkınlığımın ve açıklamamın yetersizliğinin bilinci içinde. Neden? Dedi Sitka. Bilmiyorum, dedim. Bu resim sadece bir son, dedi. Başlangıcı yok. Hayat böyle, dedim. Onun başlangıcı vardır, diye karşı çıktı. Bir an sessiz kaldım. Sitka'nın bakışları bitişikteki başka bir resme takılmıştı. Birisinin yaptığı bir Leda ve Ku efsanesi çizimiydi bu. ''Şu resmin ne başlangıcı var, ne de sonu. Resimleri anlamıyorum.'' dedi. Üçüncü bir resmi göstererek emreden bir ses tonuyla, ''Şu resme bak.'' dedim. ''Senin için ne anlamı var? Söyle bana.'' Resmi birkaç dakika seyredip inceledikten sonra, ''Küçük kız hasta.'' dedi. ''Ona bakan şu adam doktor. Bütün gece uyanık kalmışlar. Bak, lambanın yağı azalmış. Pencerede günün ilk ışıkları belirmiş. Ciddi bir hastalık bu. Küçük kız belki de ölecek. Bu nedenle doktorun yüzü çok katı. İşte şu anne. Hastalık ciddi. Onun için anne başını masaya koymuş ağlıyor. Ağladığını nereden anladın? Dedim sözünü keserek. Yüzünü görmüyorsun. Belki de uyuyor. Sitka şaşkınlıkla bana baktı, sonra da resme. Söylediğimin aklına yatmadığı belliydi. ''Belki de uyuyor.'' diye tekrarladı. Sonra yakından baktı ve ''Hayır, uyumuyor.'' dedi. ''Omuzlarından belli uyumadığı. Ağlayan bir kadının omuzlarını gördüm ben. Anne ağlıyor. Çok ciddi bir hastalık var. Yani resimden anlıyorsun.'' diye bağırdım. Başını salladı, sonra ''Küçük kız ölüyor mu?'' diye sordu. Sen resim yapıyorsun, anlarsın. Hayır, bilmiyorum. Hayat böyle değil, dedi kuralcı bir tonla. Hayatta küçük kız ya ölür ya da iyileşir. Orada bir şeyler olur. Resimlerde hiçbir şey olmuyor. Hayır, resimleri anlamıyorum. Hayal kırıklığı ortadaydı. Beyaz insanların anladığı her şeyi anlamak istiyordu. Ama bu olayda başarısız olmuştu. Öte yandan tavrında bir karşı koyma sezmiştim. Resimlerde saklı bilgeliği ona göstermem için beni zorluyor havasındaydı. Ayrıca sıra dışı bir görselleştirme yeteneği olduğunun ne zamandır farkındaydım. Her şeyi görselleştiriyordu. Resimlerde yaşamı görüyor, duyumsuyor ve genelleştiriyordu. Fakat diğerlerinin gözüyle bakıldığında ve yine başkalarınca kağıt üzerinde çizgi ve renkle betimlendiğinde resimleri anlamıyordu. Resimler, hayattan kesitler demektir, diye söze başladım. Biz hayatı gördüğümüz gibi resme yansıtırız. Örneğin, Sitka, yolda ilerliyorsun. Gece, bir kulübe görüyorsun. Pencerede ışık var. Pencereden bir süre bakıyor, bir şey görüyor ve yoluna devam ediyorsun. Belki mektup yazan birini gördün. Başlangıcı ve sonu olmayan bir şey gördün. Hiçbir şey olmadı. Ama yine de gördüğün yaşamdan bir kesitti. Bunu daha sonra anımsadım. Belleğindeki bir resim gibi. Pencerede bu resmin çerçevesi. İlgisini çektiğimi görebiliyordum. Konuştuğum sırada pencereden bakıp mektup yazan insanı gördüğünü de anlamıştım. ''Senin yaptığın bir resim var.'' dedi. ''Onu anlıyorum. O gerçek bir resim. Çok daha anlamlı. Senin Dawson'daki kulübende. Bir paro masasında kağıt oynayan adamlar var. Büyük bir oyun. Limit yok.'' Paro, bir iskambil oyunu. ''Limit olmadığını nereden anlıyorsun?'' diye atıldım heyecanla. Çünkü eserin bu anda sanatı değil, yalnızca hayatı bilen ve gerçekliğin mutlak ustası olan tarafsız bir yargıç önünde sınanmak üzereydi. Ayrıca özel bir yapıtımdı bu. Onunla gurur duyardım. Ona Sonel adını koymuştum. Ve yaptığım en iyi resimlerden biri olduğuna inanıyordum. ''Masada hiç piş yok.'' diye açıklamaya girişti Sitka. ''Adamlar markalarla oynuyor. Limit tavan demektir bu. Birisi sarı markayla oynuyor. Bir sarı marka belki $1000 değerinde. Belki de 2000. Diğeri kırmızıyla oynuyor. Onların değeri de belki $500,000, belki de 1000. Çok büyük bir oyun bu. Hepsi çok yüksek oynuyor.'' Tavana kadar. Nereden mi biliyorum? Kağıt dağıtanın yüzüne kan hücum etmiş gibi yüzünü biraz daha kırmızı yapmışsın. Bu arada sevindim. Görünüşü de var. Sandalyesinde öne eğilmiş çizmişsin onu. Neden öne eğiliyor? Neden yüzü çok sakin? Neden gözleri çok parlak? Neden yüzü kırmızı? Neden herkes çok sakin, hiç konuşmuyor? Çünkü çok para dönüyor. Çünkü Sonel. Sonel olduğunu nereden çıkardın? Diye sordum. Papaz kilit kağıt. Yedili oynanmış. Açık. Diye yanıtladı. Hiç kimse diğer kağıtlara oynamıyor. Diğer kartların hepsi elden geçmiş. Herkes aynı şeyi düşünüyor. Papazla kaybedecek. Yediliyle kazanacak. Banko belki $20,000 kaybedecek, belki de kazanacak. Evet, anladığım bir resim bu. Fakat sonunu bilmiyorsun, diye atıldım zafer kazanmış gibi. Evet, Sonel. Ama henüz kartlar açılmamış. Resimde kartlar hiç açılmayacak. Kimin kaybedip kimin kazandığını kimse bilmeyecek. Ve adamlar orada oturup hiç konuşmayacaklar, dedi. Yüzünde büyüyen bir şaşkınlık ifadesiyle. Kart dağıtan kızarmış yüzüyle öne doğru eğilecek. Tuhaf bir şey. Her zaman orada öyle oturacaklar. Kartlar hiçbir zaman açılmayacak. Bu bir resim. Hayat. Bunun gibi şeyler sen de gördün. Yüzüme baktı. Düşündü ve sonra yavaşça, ''Söylediğin gibi, sonu yok.'' dedi. ''Hiç kimse sonunu bilmeyecek. Ama gerçek bir şey. Gördüm onu. Yaşamanın ta kendisi.'' Uzunca bir süre sessizce piposunu tüttürdü. Beyaz insanın resimlere ilişkin bilgeliğini değerlendirip, bunu hayatın gerçekleri karşısında sınıyor gibiydi. Başını birkaç kez sallayıp bir iki kez homurdandı. Sonra piposunun küllerini silkeleyip tekrar doldurdu ve düşünceli bir tavırla piposunu yaktı. ''Aslında ben de hayatın içinden birçok resim görmüş sayılırım.'' diye söze başladı. Yani gözle görülmüş resimler. Kağıt üzerindekiler değil. Ben onları pencereden mektup yazan adama bakar gibi gördüm. Başlangıcı ve sonu olmayan birçok yaşam kesiti gördüm ben. Ama anlamadan. Birden oturuşunu değiştirerek gözlerini bana çevirdi ve düşünceli bir tavırla baktı. Seni ele alalım, dedi. Sen resim yapıyorsun. Ben sana gördüğüm bir resimden söz edeyim. Sen de onu nasıl kağıt üzerine geçirebileceğini düşün. Başlangıcı olmayan, sonunu da anlamadığım bir resim bu. Çerçevesinin Alaska, mum ışığının da kuzey güneşi olduğu bir yaşam kesiti. Büyük bir tuval gerekiyor anlaşılan, diye mırıldandım. Fakat Sitka beni dikkate almadı. Çünkü o anda belleğindeki resim gözlerinin önündeydi ve onu görüyordu yalnızca. ''Bu resme birçok isim konabilir.'' dedi. ''Fakat resimde birçok yalancı güneş var. Aklıma gelen isim, yalancı güneşe yolculuk oldu.'' ''Uzun zaman geçti.'' diye anlatmaya başladı. ''7 yıl önce, 97'nin sonbaharında gördüm o kadını ilk kez.'' Linderman Gölü'nde çok iyi bir kanon vardı. Dawson'a taşımak üzere 2000 mektupla Chilkoot geçidinden gelmiştim. Mektup taşıma işi yapıyordum. O zamanlar herkes Klondike'a hücum ediyordu. Yollarda çok insan vardı. Birçoğu ağaç kesip bot yapıyordu. Havada kar, yerde kar, gölde ve nehirde buzlar vardı. Her geçen gün daha fazla kar ve buz. Herkes yürüyordu. Ama Dawson 600 mil. Yürümek çok zaman alır. Bot daha çabuk gider. Herkes botla gitmek istiyor. Bana geliyorlar. Sitka, işte sana $200. Beni kanoya al. $300. $400. Ben, hayır, diyorum. İşim mektup taşımak. Sabah Linderman Gölü'ne ulaşıyorum. Bütün gece yürümüşüm ve yorgunum. Kahvaltı hazırlıyorum. Yedikten sonra kıyıda 3 saat uyuyorum. Uyanıyorum, saat 10. Kar yağıyor. Rüzgar da var. Yakınımda karın üzerinde oturan bir kadın görüyorum. Beyaz bir kadın. Çok genç ve güzel. 20 ya da 25 yaşında gözüküyor. Bana bakıyor. Ben de ona. Çok yorgun. Hafif bir kadın değil. Hemen anlıyorum bunu. İyi bir kadın. Çok yorgun. Sen Sitka Charlie'sin, diyor bana. Hemen toparlanıyorum. İçlerine kar girmesin diye battaniyeleri toplayıp katlıyorum. Ben Dawson'a gidiyorum, diyor. Senin kanoyla gidersem ne kadar istersin? Kanonda kimseyi istemiyorum. Hayır demek de istemiyorum. Onun için $1000, diyorum. Bunu sırf eğlenmek için söylüyorum ki, kadın benimle gelemesin. hayır demekten daha iyi. Bana sertçe bakıyor ve ne zaman yola çıkabilirsin diyor. Ben hemen diyorum. O da tamam diyor ve bana $1000 vereceğini söylüyor. Ne diyebilirim ki? Kadını kanonda istemiyorum. Ama söz vermişim bir kere. $1000 için gelebilir diye. Şaşkın durumdayım. Belki de şaka yapıyor. $1000 görelim, diyorum. Ve o kadın, karlar içindeki yolda tek başına olan o kadın, $1000 çıkarıp elime veriyor yeşil yeşil. Paraya bakıyorum, kadına bakıyorum. Ne diyebilirim? Olmaz diyorum. Benim kano çok ufak. Eşya için yer yok. Gülüyor. Ben iyi bir yolcuyum, diyor. İşte benim eşyam, diye karların üzerindeki küçük bir çantayı gösteriyor ayağıyla. Şaşırıyorum. Hadi, hemen yola koyulalım, diyor. Ne diyebilirim? Battaniyeleri kanoya koyuyorum. Yola çıkıyoruz. O kadını ilk kez işte böyle gördüm. Rüzgar iyiydi. Küçük yelkeni kullandım. Kano çok hızlı gidiyor. Yüksek dalgaların üzerinde bir kuş gibi uçuyordu. Kadın korku içindeydi. Böyle korku içinde. Klondike'a neden gidiyorsun? Diye sordum. Güldü. Ama yine de korku içinde olduğu belliydi. Yorgundu üstelik. Küçük çağlayanlar üzerinden aşarak kanoyu Bennett Gölü'ne sürüyorum. Su çok kötü. Kadın çığlıklar atıyor. Çünkü korkuyor. Kar ve rüzgarla beraber gölden aşağı devam ediyoruz. Kadın çok yorgun ve uykuya dalıyor. O gece Windarm'da mola veriyoruz. Kadın ateşin yanında ve yemek yiyor. Ona bakıyorum. Çok güzel. Saçını düzeltiyor. Çok gür saçı var. Kahverengi. Ateşin ışığında bazen altın gibi parlıyor. Gözleri büyük ve kahverengi. Bazen bir perdenin arkasındaki bir mum gibi sıcak, bazen de kırılmış buzda güneşin yansıması gibi katı ve parlak. Ya gülümsediğinde? Nasıl söylesem? Gülümsediğinde, eminim beyaz adam onu öpmek ister. İşte öyle. Zor işler yapmadığı belli. Elleri yumuşacık. Bebek elleri gibi. Her tarafı yumuşak. İnce değil ama yuvarlak çizgileri var. Bebek gibi. Kolları, bacakları, kasları hepsi yumuşak ve bebek gibi. Beli ince, yürürken ya da başını veya kollarını hareket ettirdiğinde, nasıl söylesem, ona bakmak çok hoş. Şey gibi, iyi bir kanonun çizgileri üzerine oturtulmuş gibi. Hareket ettiğinde, iyi bir kanonun suda hareket etmesine benziyor. Sakin suda kayar gibi. Ya da köpüklü suda sıçrar gibi. Ona bakmak çok hoş. Yanında bol parayla tek başına Klondike'a neden gelmiş? Bilmiyorum. Ertesi gün sorayım, diyorum. Gülüyor ve Sitka Charlie, sen işine bak, diyor. Beni Dawson'a götürmen için sana $1000 veriyorum. Senin tek işin bu. Daha sonraki gün adını soruyorum. Gülerek Mary Jones diye yanıtlıyor. Ama ben adının bu olmadığını biliyorum. Kano çok soğuk oluyor ve soğuk yüzünden kadın bazen kendini iyi hissetmiyor. Bazen iyi hissediyor ve şarkı söylüyor. Sesi gümüş bir çan sesi gibi. O zaman kendimi kiliseye gittiğimdeki gibi çok iyi hissediyorum. Şarkı söylediğinde kendimi güçlü hissediyor ve deli gibi kürek çekiyorum. O zaman diyor ki, ''Ne dersin Charlie? Don olmadan Dawson'a varabilir miyiz?'' Bazen kanoda otururken boş gözlerle uzak uzak bakıyor. Düşünceli. Ne beni, ne karı, ne de buzları görüyor. Uzaklara dalıyor. Sık sık yapıyor bunu. Böyle olduğunda yüzü o hoş görünümünü yitiriyor. Öfkeli bir yüze dönüşüyor. Birini öldürmek isteyen bir adamın yüzü gibi. Dawson'a yaklaştığımız son gün çok kötü. Kıyılarda buz, akıntıda buz. Kürek çekemiyorum. Kano donmuş. Su içinde gitmiyor. Kıyıya ulaşamıyorum. Tehlike var. Buz çıtırtıları duyuluyor. Buzlar durunca kano da duruyor. Her şey duruyor. Kıyıya gidelim, diyor kadın. Ben, olmaz, diyorum. Beklemek daha iyi. Yavaş yavaş tekrar hareket başlıyor. Çok kar var. Göremiyorum. Gece 11'de her şey duruyor. Saat 1'de yeniden hareket. 3'te duruş. Kano yumurta kabuğu gibi sıkışıp çatırdıyor. Ama buzun üstünde olduğundan batmıyor. Köpek ulumaları duyuyorum. Bekliyoruz. Uyuyoruz. Yavaş yavaş gün doğuyor. Kar duruyor. Don başlamış. Ve sonunda Dawson'a varıyoruz. Sitka Charlie, son akıntılar üzerinde 2000 mektupla geliyor. Kadın tepede bir kulübe kiralıyor. Bir hafta boyunca onu görmüyorum. Sonra bir gün bana gelip, Charlie, diyor. Benim için çalışmak ister misin? Kızağı ve köpekleri süreceksin. Kamp kuracak ve benimle yolculuk yapacaksın. Ben mektup taşımakla çok para kazandığımı söylüyorum. O da daha fazla para vereceğini söylüyor. Ben madenlerde kazma kürek sallayanların günde 15 dolar aldığından söz ediyorum. O da, bu ayda 450 dolar eder, diyor. Ve ben, Sitka Charlie kazma kürek adamı değil, diyorum. Sonra o, anlıyorum Charlie, diyor. Ben sana ayda 750 dolar veririm. İyi para. Ve ben onun için çalışmaya başlıyorum. Kızağı ve köpekleri satın alıyorum. Klondike'ın yukarılarında bazı kasabaları dolaşıp tekrar Dawson'a dönüyoruz. Sürekli bir arayış içinde. Ne aradığını bilmiyorum. Soruyorum. Ne arıyorsun? Altın mı? Gülüyor ve üstüne vazife değil Charlie, diyor. Ve bir daha hiçbir şey sormuyorum. Kemerinde taşıdığı küçük bir tabancası var. Yolda giderken bazen atış talimi yapıyor. Ben gülüyorum. Neden gülüyorsun Charlie? Diye soruyor. Ben, onunla neden oynuyorsun? Diyorum. O çocuklar için oyuncak gibi bir şey. Dawson'a döndüğümüzde onun için iyi bir tabanca satın almamı istiyor. Ona 44'lük bir kolt alıyorum. Çok ağır ama sürekli kemerinde taşıyor onu. Dawson'dayken bir adam geliyor. Hangi yoldan geldiğini bilmiyorum. Tek bildiğim onun bir Chechaquaoğlu olduğu. Siz onun gibilere hanım evladı dersiniz. Zor iş yapmadığı belli. Elleri yumuşak. Aynı kadınınkiler gibi. Önce belki kocasıdır diye düşünüyorum. Fakat çok genç. Mavi gözlü. Sarı saçlı. Küçük. Sarı bir bıyığı da var. Adı John Jones. Belki kardeşidir. Bilemem. Artık soru sormuyorum. Sadece adının John Jones olmadığını biliyorum. Diğer insanlar ona Bay Gervin diye hitap ediyorlar. Adının bu olduğunu da sanmıyorum. Adlarından emin olmadığımı biliyorum. Bir gece uyurken adam beni uyandırıyor. Kalk! Köpekleri hazırla. Yola çıkıyoruz, diyor. Artık soru sormuyorum. Dediğini yapıyorum. Yukon boyunca ilerliyoruz. Aylardan Kasım ve hava çok soğuk. Sıfırın altında 20 falan. Kadın dayanıksız. Adam da öyle. Soğuk ısırıyor. Yoruluyorlar. Nefesleri konuşmaya zor yetiyor. Artık durup kamp kursak iyi olur, diyorum. Yola devam edeceklerini söylüyorlar. 3 kez, kamp kurup dinlensek iyi olur, diyorum. Ama her seferinde devam edeceklerini söylüyorlar. Artık hiçbir şey demiyorum. Günler geçiyor, aynı durum. Dayanıksızlar. Kolay inciniyorlar. Ayakkabılardan anlamıyorlar. Ayakları acı veriyor. Topallıyorlar, sarhoşlar gibi yalpalıyorlar. Nefesleri bağırmaya zor yetiyor, yine de yola devam diyorlar. Deli gibiler, sürekli devam, devam. Neden? Anlamıyorum. Sadece devam. Neyin peşindeler bilmiyorum. Altın peşinde değiller. Çok para harcıyorlar. Ama artık soru sormuyorum. Ben de yola devam ediyorum. Çünkü ben bu yollarda güçlüyüm. Ve çünkü yaptığım iş için iyi para alıyorum. Cecil City'ye varıyoruz. Aradıkları şey orada değil. Artık dinleneceğimizi ve köpekleri de dinlendireceğimizi sanıyorum. Ama hayır, dinlenmiyoruz. Bir gün bile dinlenmiyoruz. Hadi, diyor kadın adama. Devam edelim. Ve devam ediyoruz. Yukon'dan ayrılıyoruz. Batıya dönüp, Tenana bölgesine yöneliyoruz. Oralarda yeni kazı alanları var. Aradıkları şey orada da yok. Geri dönüp Cecil City'ye geliyoruz. Zor bir yolculuk. Aralık ayı bitmek üzere. Günler kısa. Hava çok soğuk. Bir sabah sıfırın altında 25. Bugün yola çıkmasak iyi olur, diyorum. Yoksa nefes alırken soğuk hava yeterince ısınmaz ve ciğerlerimiz kötü etkilenir. Kuru öksürüğe tutuluruz. Belki de bahara zatüre oluruz. Fakat bunlar Çeyçako. Yolculuğun şartlarını bilmiyorlar. Ölü gibi yorgunlar ama yine de devam diyorlar. Devam ediyoruz. Don ciğerlerini ısırıyor, kuru kuru öksürüyorlar. Yanaklarından gözyaşı akıncaya kadar öksürüyorlar. Yemek sırasında et pişerken, ateşten kaçıp yarım saat karların içinde öksürmeleri gerekiyor. Yanaklarının bir kısmı donup orada deri siyahlaşıyor. Çok acı verir bu. Adamın baş parmağı donuyor. Neredeyse kopacak. Onu sıcak tutması için eldiveninin baş parmağına koruyucu sarma takması gerek. Bazen de eldivenini çıkarıp elini bacaklarının arasına sokmalı ki parmak tekrar ısınsın. Yalpalayarak Cecil City'ye tekrar dönüyoruz. Ben Sitka Charlie bile yorulmuşum. Noel arifesi. İçerim, dans ederim, iyi vakit geçiririm diye düşünüyorum. Çünkü yarın Noel, dinleniriz. Fakat hayır, saat sabahın 5'i. Noel sabahı. 2 saat uyumuşum. Adam yatağımın başında beliriyor. Hadi gel Charlie, diyor. Köpekleri koş. Yola çıkıyoruz. Artık soru sormayacağımı söylemiştim. Bana her ay $750 ödüyorlar. Onlar benim efendim. Ben onların adamıyım. Bana, Charlie, gel cehenneme gidelim deseler bile köpekleri koşup, kamçıyı şaklatıp cehenneme doğru yola çıkarım. Sonuçta köpekleri koşuyorum. Yukon boyunca ilerliyoruz. Nereye gidiyoruz? Söylemiyorlar. Tek söyledikleri, devam. Devam ediyoruz yola. Çok bitkinler. Yüzlerce mil yol yaptılar. Bu yolların şartlarını ve yordamını bilmiyorlar. Ayrıca öksürükleri çok kötü. Bu kuru öksürük, güçlü insanlara bile lanet okutur, zayıfları ağlatır. Fakat yola devam ediyorlar. Her gün devam. Köpekleri hiç dinlendirmiyorlar. Her zaman yeni köpek satın alıyorlar. Her mola yerinde, her yerli köyünde, yorgun köpeklerin koşumlarını çözüp, yerine yeni köpek koşturuyorlar. Çok paraları var. Bitmez gibi gözüken ve su gibi harcadıkları para. Deli mi bunlar? Bazen öyle olduklarını düşünüyorum. Çünkü içlerinde bir şeytan var. Onları sürekli yollara vuruyor. Devam. Hep devam. Neyin peşindeler? Altın aramıyorlar. Kazı yaptıklarını hiç görmedim. Uzun uzun düşünüyorum. Sonra aradıklarının bir adam olabileceği geliyor aklıma. Fakat hangi adam? Adamı bir türlü görmüyoruz. Av peşindeki kurtlar gibi iz sürüyorlar. Ama bunlar yumuşak. Bebek kurtlar. Bu işin yolunu yordamını bilmeyen gülünesi kurtlar. Gece uyurken yüksek sesle çığlık atıyor, yorgunluk acısıyla inliyorlar. Gün boyunca yalpalıyorlar. Nefesleri bağırmaya yetmiyor. Gülünesi kurtlar bunlar. Yukon ve Hamilton kalelerini geçiyoruz. Ocak ayı geldi de geçiyor bile. Günler çok kısa. Gün saat 9'da ışıyor. 3'te gece oluyor. Ve soğuk. Ben bile yorgunum. Bu gidişin sonu yok mu? Bilmiyorum. Bulmaya çalıştıklarını görürüm diye hep ileriye bakıyorum. Yolda tek tük insan var. Bazen 100 mil gidiyoruz ama tek bir yaşam kıpırtısı bile görmüyoruz. Ortalık çok sakin. Hiç ses yok. Bazen kar yağıyor ve hayalet gibi ilerliyoruz. Bazen hava açık. Gün ortasında güneş tepelerin üzerinden bir an bize bakıyor. Kutup ışıkları alevden diller gibi gökte dans ediyor. Hava kar tozları içinde. Ben Sitka Charlie. Güçlü biriyim. Bu yollarda doğmuş büyümüşüm. Ama bu bebek kurtlar beni çok yordu. Aç bir kedi gibi incelmişim. Gece yattığım yeri beğeniyorum. Sabah çok yorgun kalkıyorum. Gün doğmadan karanlıkta yola koyuluyoruz. Akşam karanlık basıyor, hala yoldayız. Ya bu bebek kurtlar? Ben aç kedi gibi incelmişsem, onlar da açlıktan ölmüş kediler gibi ipince. Yuvalarına kaçmış gözleri bazen ateşli hasta gibi parlak, bazen de ölü gözü gibi soluk ve bulutlu. Yanakları çökmüş ve donmalardan ötürü kararmış. Bazı sabahlar kadın, kalkamam. Bir adım atacak halim yok. Bırakın öleyim, diyor. Adam hemen onun yanına gelip, hadi yürü, gidiyoruz, diyor. Ve yola devam ediyorlar. Bazen de kalkamayan adam oluyor. Bu kez kadın ona, hadi yürü, diyor. Yaptıkları tek şey de bu zaten. Hep devam etmek. Bazen alışveriş yerlerinde kadınla adam mektup alıyor. Mektuplarda ne var bilmiyorum. Fakat izledikleri bir koku var ya, bu mektuplar o kokunun ta kendisi. Birinde onlara mektup veren bir yerli ile yalnız konuşuyorum. Mektubu kendisine verenin tek gözlü bir adam olduğunu söylüyor. Yukon'da hızla yol alan bir adam. Hepsi bu. Fakat ben biliyorum. Bebek kurtların peşinde olduğu adam, o tek gözlü adam. Şubat ayındayız. 1500 mil yol almışız. Bering Denizi'ne yaklaşıyoruz. Kar fırtınaları var. İlerlemek zor. Enmik'e geliyoruz. Burada da bir mektup aldıklarından eminim. Çünkü çok heyecanlı gözüküyorlar. Hadi acele et, devam edelim, diyorlar. Ben yiyecek almamız gerektiğini söylüyorum. Onlar hafif ve hızlı yol almamız gerektiğini, yiyeceği Charlie McKee'nin yerinden alabileceğimizi söylüyorlar. O zaman anlıyorum ki, McKee'nin oturduğu Black Rock'a kadar büyük bir kestirme yol çizeceğiz. Yola çıkmadan önce Envik'te rahiple konuşuyorum. Evet, buradan geçen ve hızla yol alan tek gözlü bir adam var. Aradıklarının bu adam olduğunu biliyorum. Envik'ten az yiyecekle ayrılıyoruz. 3 yeni köpek almışız. Hafif ve hızlı gidiyoruz. Adam ve kadın çılgın gibi. Neredeyse ölecekler. Ama ölmüyor bebek kurtlar. Kuru öksürüğe tutulduklarında ellerini karınlarına koyup, karların içinde iki büklüm öksürüp duruyorlar. Yürüyemiyor, konuşamıyorlar. Belki 10 dakika, belki yarım saat öksürüyorlar. Sonra doğrulup gözyaşları yüzlerinde donmuşken söyledikleri tek şey ''Hadi devam!'' oluyor. Ben bile çok yorgunum. Ve yaptığım bu zahmetli iş için $750'ın az olduğunu düşünüyorum. Büyük kestirme yola giriyoruz. Henüz hiç kimse geçmemiş. Bebek kurtlar burunlarını yola vermişler, sürekli olarak ''Çabuk, daha hızlı!'' diye bağırıyorlar. Köpekler için de zor. Yanımıza yeterli yiyecek almadığımızdan onlara da yeterince veremiyoruz. Bu yüzden zayıf düşüyorlar. Buna rağmen çok çaba sarf etmeleri gerekiyor. Kadın, onların durumuna içtenlikle üzülüyor. Gözlerinde yaş var. Fakat onu yöneten şeytan, durmasına ve köpekleri dinlendirmesine izin vermiyor. Sonra tek gözlü adamın üzerine geliyoruz. Patikanın yanında durmuş. Bacağı kırık. Bu yüzden kötü bir kamp kurmuş. 3 gündür battaniyeler içinde orada uzanmış. Ateşi yanar durumda tutmaya çalışıyor. Onu bulduğumuzda küfredip duruyordu. Böyle küfreden bir adam görmedim şimdiye kadar. Ben alimden hoşnutum. Aradıklarını bulduklarına göre artık dinleneceğiz demektir. Fakat kadın, "Hadi, yola devam, acele et," diyor. Şaşkınım ama tek gözlü adam, "Bana aldırmayın," diyor. "Biraz yiyecek bırakın. Siz yarın Mekki'nin yerinden daha çok alırsınız. Mekki'ni bana yardıma gönderin. Siz yola devam edin." İşte bir kurt daha. Yaşlı bir kurt bu. Onun da tek düşüncesi yola devam etmek. Yiyeceğimizi ona bırakıyoruz. Fazla değil. Ateşi için ağaç kesiyoruz. En güçlü köpeklerini alıp devam ediyoruz. Tek gözlü adamı orada karların içinde bıraktık. Orada ölmüştür o. Çünkü Mekke'nin ona yardıma gitmedi. O adamın kim olduğunu ve neden orada bulunduğunu bilmiyorum. Fakat benim gibi onun da kadın ve adam için iyi para karşılığında çalıştığını sanıyorum. O gün ve gece hiçbir şey yemeden hızla yola devam ettik. Açlıktan halsiz kalmıştık. Ertesi gün, karanlık basarken yoldan 150 metre yüksekteki Black Rock'a vardığımızda Mekki'nin kulübesini bulamadık. Aç aç uyuduk. Sabah kulübeyi aradık. Yoktu. Garipti bu. Çünkü Mekki'nin Black Rock'taki bir kulübede yaşadığını herkes bilirdi. Kıyıya yakın, esintili ve kar tutan bir yerdeydik. Her tarafta kar tepecikleri vardı. Bunları aramaya akıl ettim ve kısa sürede kulübenin duvarlarını buldum. Kapı tarafını kazarak içeri girdiğimde Mekki'nin ölüsüyle karşılaştım. 2 ya da 3 hafta önce ölmüş gözüküyordu. Herhalde hastalanmış ve kulübeden çıkamamış. Sonra da karlar örtmüş kulübeyi. Ölmeden önce yiyeceği bitirmiş. Çünkü dolabı boştu. Kadın yola devam etmemizi söyledi. Açlığı gözlerine yansımıştı. İçinde bir yer acıyor gibi bir elini göğsüne bastırıyor, dikildiği yerde rüzgardaki bir ağaç gibi ileri geri sallanıyordu. Adam da, "Evet, devam edelim," dedi. Sesi, yaşlı bir kuzgunun ötüşü gibi cansızdı. O da açlıktan kıvranıyordu. Gözleri kor gibiydi. Ben de, "Hadi devam," dedim. Ama bunu düşünmek bile, 1500 milin her mili başına yediğim birer kamçı gibi üzerime indi. İçimi yaktı. Kadınla adam gibi sanırım ben de çıldırmak üzereydim. Ayrıca yola devam etmekten başka yapacak bir şey yoktu. Çünkü yiyecek yoktu. Ve tekrar yola koyulduk. Karların içindeki tek gözlü adam aklımızdan çıkmıştı bile. Sözünü ettiğim kestirme yolda giden gelen pek yoktur. Bazen 2-3 ay boyunca hiç kimse kullanmaz orayı. Kar patikayı kapatmıştı. Hiç ayak izi görülmüyordu. Bütün gün kar yağdı. Rüzgar esti. Ve bütün gün yoldaydık. Midelerimiz açlıktan isyan ediyor ve attığımız her adımla bünyemiz zayıflıyordu. Önce kadın Sonra adam yere düşmeye başladı. Ben düşmedim. Ama ayaklarım ağırlaşmıştı. Birçok kez tökezledim. O gece Şubat'ın sonu. Kadının tabancasıyla 3 tane kar kekliği vuruyorum. Biraz güç kazanıyoruz. Fakat köpeklere verecek bir şey yok. Deri koşumlarını yemeye çalışıyorlar. Sopayla onları uzaklaştırıp koşumları ağaca asıyorum. Bütün gece ağacın etrafında uluyup kavga ediyorlar. Aldırmıyoruz. Ölü gibi uyuyoruz. Sabahleyin mezarlarından kalkan ölüler gibi uyanıp yola koyuluyoruz. O sabah Mart'ın ilk günü ve o sabah ben, bizim bebek kurtların neyin peşinde olduklarının ilk işaretini görüyorum. Hava açık ve soğuk. Güneş gökte daha uzun kalıyor. Her iki yanında yalancı güneşler göz kırpıyor. Havada don parlaklığı var. Artık kar yağmıyor. Ve ben ne görüyorum? Taze kızak ve köpek izleri. Anladığım kadarıyla bir adam tek başına yol alıyor. Güçlü değil. Onun da yeterli yiyeceği yok. Bizim genç kurtlar da taze izleri görüp heyecanlanıyorlar. Daha hızlı, daha çabuk demeyi sıklaştırıyorlar. Daha çabuk diyoruz ama çok yavaş yapıyoruz bu işi. Kadınla adam çok sık yere düşüyor. Kıza binmeye kalktıklarındaysa köpekler zayıf. Bu sefer köpekler düşüyor. Ayrıca kıza binerlerse donarlar. Aç bir insanın donması çok kolaydır. Biri düşünce diğeri ona yardım ediyor. Bazen her ikisi birden düşüyor ve kalkamıyor. O zaman hep ben yardım etmek zorunda kalıyorum. Yoksa yerde kalıp donarlar. Bu çok zor bir iş benim için. Çünkü çok yorgunum. Ayrıca köpekleri sürmek zorundayım. Kadınla adamın bedenlerinde hiç güç kalmadığından çok ağırlar. Yavaş yavaş ben de karlara yuvarlanıyorum. Bana el uzatıp kaldıracak kimse yok. Kendim kalkmak zorundayım. Hep kendim kalkıp onların kalkmasına yardım ediyorum. Aynı zamanda köpekleri yönetiyorum. O gece bir kar kekliği avlıyorum. Çok açız. Yarın ne zaman yola çıkarız? Diye soruyor adam. Sesi bir hayaletin sesi gibi. Ben, her zaman saat 5'te yola koyuluyoruz, diyorum. Adam, yarın 3'te yola çıkalım, diyor. Ben de ona, sen ölürsün, diyorum. O hala, yarın 3'te, deyip duruyor. Ve saat 3'te yoldayız. Ben onların emrindeyim. Ne derlerse yapıyorum. Hava açık ve soğuk. Rüzgar yok. Gün ışıdığında görüş alanımız geniş. Ortalık çok sessiz. Kalp atışlarımızdan başka ses duymuyoruz. Sessizlik içinde yüksek bir ses bu. Uyur gezer gibiyiz. Yere düşene kadar düşler içinde yürüyoruz. Sonra ayağa kalkmamız gerektiğini anlıyor ve ayağa kalkıp yolu gördüğümüzde kalp atışlarımızı tekrar duyuyoruz. Bazen böyle düşler içinde yürürken garip düşüncelere kapılıyorum. Kendi kendime sorular soruyorum. Sitka Charlie neden yaşıyor? Sitka Charlie neden bu güç işle uğraşıyor? Aç kalıyor ve bu acıları çekiyor. Yanıtlıyorum. Ayda $750 için. Bunun aptalca bir yanıt olduğunu biliyorum. Gerçek bir yanıt olduğunu da. Bundan böyle, artık paraya önem vermeyi düşünüyorum. Nedenine gelince, O gün bana bir bilgelik geldi. Büyük bir aydınlanmayla hayat görüşüm berraklaştı. Bir insanın para için yaşamaması gerektiğini anladım. Mutluluk için yaşamalıydı insan. Hiç kimsenin veremeyeceği, satın alamayacağı veya satamayacağı ve dünyadaki bütün paraların değerinin üzerinde bir mutluluk için. Sabah bir kamp izinin üzerine geliyoruz. Önümüzden giden adamın gecelediği yer burası. Aç ve gücü kalmamış birinin kurduğu türden, iğreti bir kampın izlerini taşıyor. Karın üzerinde battaniye ve kumaş parçalarını görünce, olan biteni anlıyorum. Adamın köpekleri koşumlarını yemişler, o da battaniyelerden yeni koşum yapmış. Kadınla adam, gördükleri şeylere dikkatle bakıyor. Ben onlara bakarken, derime soğuk rüzgar değmiş gibi sırtım ürperiyor. Gözlerinde yorgunluğun ve açlığın verdiği çılgın bir ateş var. Yüzleri açlıktan ölenlerin yüzleri gibi. Yanakları birçok kez donmanın neden olduğu ölü deri parçalarıyla kararmış durumda. Adam, devam edelim, diyor. Fakat kadın öksürmeye başlayıp karlara kapaklanıyor. Akciğerlere vuran soğuğun sonucu kuru öksürük bu. Uzun süre öksürüyor. Sonra mezarından çıkar gibi sürünerek ayağa kalkıyor. Yanaklarında donmuş gözyaşları ve sesli nefes alışverişleriyle ''Hadi devam!'' diyor. Devam ediyoruz. Yine sessizlik ve düşler içinde yürüyoruz. Böyle ne zaman düş içinde yürüsek acı duymuyoruz. Ama ne zaman yere düşsek, bu bizim için uyanış oluyor. Karları, dağları ve önümüzde giden adamın taze izlerini görüyoruz. Ve o an acılar geri geliyor. Önümüzü uzaklara kadar açık olarak görebildiğimiz bir yere geliyoruz. İşte, peşinde oldukları şey önlerinde. Bir mil kadar uzakta karın üzerinde siyah noktalar var. Gözlerim iyi seçmiyor. Görmek için kendimi zorluyorum. Bir adam, köpekler ve kızak. Bebek kurtlar da görüyor. Konuşacak durumda değiller ama... Gidelim, hadi çabuk, diye fısıldıyorlar. Ve yere düşüyorlar, kalkıp devam ediyorlar. Önümüzdeki adamın köpekler için battaniyeden yaptığı koşumlar sık sık kopuyor. Durmak ve onları onarmak zorunda. Bizim koşumlar iyi. Çünkü ben her gece ağaca asmışım onları. Saat 11'de adam yarım mil, saat 1'de çeyrek mil uzakta. Adam çok halsiz gözüküyor. Birçok kez yere düştüğünü görüyoruz. Köpeklerinden biri artık yürüyemiyor. Adam koşumunu kesiyor onun. İyice yaklaştık. Çok yavaş ilerliyoruz. Yürümüyoruz. Sık sık yere düşüyoruz. Ayağa kalkıp iki adım sendeledikten sonra tekrar düşüyoruz. Ben hep onlara yardım etmek zorundayım. Neyse ki hep öne doğru düşüyorlar. Böylece her seferinde boyları kadar yol almış oluyorlar. Bazen ormanda yaşayan hayvanlar gibi el ve diz üstünde sürünüyorlar. Ölmekte olan salyangozlar gibi ilerliyoruz. Öylesine yavaş. Ama yine de önümüzdeki adamdan daha hızlı ilerliyoruz. Çünkü o da sık sık yere düşüyor. Ve onu kaldıracak bir sitka Charlie yok. Gülünç bir manzara. Yüksek sesle gülmek istiyorum kahkahalar atarak. Gülünç. Hani rüyanda bir karabasan görürsün. Kurtulmak için çok hızlı kaçarsın. Ama çok yavaş hareket edersin. İşte öyle. Yanımdaki insanlar çılgın. Ben de öyle. Bütün dünya öyle. Gülmek istiyorum. Çok gülünç. Önümüzdeki yabancı adam, köpekleri arkada bırakıp karların içinde tek başına yola devam ediyor. Uzun bir süre sonra köpeklere ulaşıyoruz. Karların üzerinde uzanmış duruyorlar, çaresiz. Battaniye ve kumaştan yapılmış koşumları üzerlerinde ve kızak arkalarında duruyor. Yanlarından geçerken bize iniltilerle seslenip aç bebekler gibi ağlıyorlar. Sonra biz de köpeklerimizi bırakıp yalnız devam ediyoruz. Kadınla adam tükenmek üzere. İniltilerle, hıçkırıklarla sürünmeyi sürdürüyorlar. Ben de devam ediyorum. Aklımda tek düşünce var. Yabancı adama ulaşmak. Ondan sonra dinleneceğim. Yere uzanıp 1000 yıl uyuyacağım. O kadar yorgunum. Yabancı adam 50 metre kadar uzakta. Karların içinde tek başına. Düşüyor, sürünüyor, kalkıyor, sendeliyor ve tekrar düşüp sürünüyor. Avcıdan kaçmaya çalışan yaralı bir hayvan gibi. Artık ayağa kalkamıyor. Sadece el ve diz üstünde sürünüyor. Kadınla adam da onun gibi sürünüyor peşinden. Fakat ben ayağa kalkabiliyorum. Bazen düşüyorum ama her sefer kalkıyorum. Görülmeye değer bir manzara. Her taraf sessiz ve karla kaplı. Ortada kadınla adam sürünüyor. Biraz önlerinde de yabancı adam. Bu görüntünün her iki yanında yalancı güneşler parlıyor. Yani gökte 3 güneş var. Hava, elmas tozları gibi gözüken kar tozlarıyla dolu. Kadın öksürmeye başlıyor. Bitince tekrar sürünmeyi sürdürüyor. Adam gözlerini ovuşturarak yabancı adamı görmeye çalışıyor. Şimdi de yabancı adam arkaya bakıyor. Ve Sitka Charlie ayakta. Ara sıra düşüyor. Ama kalkıyor yine. Uzun bir süre sonra yabancı adam artık sürünmez oluyor. Yavaşça ayağa kalkıp ileri geri sallanıyor. Bir eldivenini çıkarıp tabancasını alıyor eline ve öyle bekliyor. Yüzü bir deri bir kemik ve donmalardan kararmış. Aç bir yüz. Gözleri çukurlarına kaçmış. Dudakları dişlerinin üzerine sıyrılmış. Benim adamla kadın da ayağa kalkıyor ve ona doğru çok yavaş ilerliyorlar. Karlar, sessizlik, 3 güneş ve elmas tozlarıyla parlayan hava. İşte ben, Sitka Charlie. Sonunda bebek kurtların avlarını avladığını gördüm. Hiç konuşma yok. Sadece yabancı adam aç yüzüyle hırlıyor. Dizleri bükük. Düşmesin diye ayaklarını ayrık tutuyor. Benim adamla kadın ondan 15 metre kadar uzakta. Onlar da düşmemek için ayaklarını ayrık tutuyor. Onlar da ileri geri sallanıyor. Yabancı adam çok halsiz. Kolu titriyor. Ateş ettiğinde kurşun kara saplanıyor. Benim adam eldivenini çıkaramıyor. Yabancı adam tekrar ateş ediyor. Bu kez de havaya. Sonra benimki eldivenini çıkarıyor. Ama tabancasını tutamıyor. Tabanca kara düşüyor. Kadına bakıyorum. Eldivenini çıkarmış. Büyük Colt tabanca elinde. 3 kez ateş ediyor peş peşe. Yabancı adam karların üzerine düşerken aç yüzü hala hırlıyor. Ölü adama hiç bakmıyorlar. Hemen yola çıkmak istiyorlar. çıkıyoruz. Aradıkları şeyi buldukları için güçlerinin son kırıntısı da gitmiş. Ölü gibiler. Artık ayaklarının üzerinde duramıyorlar. Sürünmek de istemiyorlar. Tek istedikleri gözlerini kapatıp uyumak. Çok uzakta olmayan bir kamp yeri görüyorum. Dürtüyorum onları. Yanımdaki köpek kamçısıyla bir kez vuruyorum. Yüksek sesle tepki veriyorlar. Sürünmeleri gerek. Ve kamp yerine kadar süründürüyorum onları. Donmamaları için ateş yakıyorum. Kadın ve adamı battaniyelere sarıyorum. Uykuya dalıyorlar. Ara sıra uyandırıp biraz et veriyorum. Uyanmıyorlar. Ama verdiğimi yiyorlar. Kadın 1,5 gün uyuyor. Uyanıp tekrar dalıyor. Adam 2 gün uyuyor. O da uyanıp tekrar uyuyor. Sonra güneye gidip St. Michael'da kıyıya ulaşıyoruz. Bering denizinde buzlar çözülünce gemiye binip gidiyorlar. Gitmeden önce benim kalan ücretimi ödeyip ayrıca $1,000 bahşiş veriyorlar. O yıl Sitka Charlie'in kiliseye çok bağış yaptığı bir yıl oldu. Fakat adamı neden öldürdüler diye sordum. Sitka piposunu yakıncaya kadar yanıt vermedi. Polis gazetesindeki resme baktı. Tanıdık bir şeymiş gibi ona bir baş işareti yaptıktan sonra yavaş yavaş ve düşünceli bir tavırla "Çok düşündüm. Bilmiyorum." dedi. Oldu geçti. Anımsadığım bir resim o. Pencereden bakıp mektup yazan bir adam görmek gibi bir şey. Hayatıma girdiler ve çıktılar. Dediğim gibi, resimde ne başlangıç var, ne son, ne de anlam. Anlatırken birçok resim yaptın, dedim. Ya, öyle mi? Diye başını salladı. Ama ne başları vardı, ne de sonları. En sondaki resmin sonu vardı, dedim. Evet, ama ne sondu o? Hayattan bir kesitti, dedim. Evet, diye yanıtladı. Hayattan bir kesitti. Son.